Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. У гаворцы пра еўрапейскасць Беларусі некаторыя вашы аргументы атрымаліся кульгавымі. Ну і што з таго, што нехта з беларускіх земляў вучыўся ў заходніх універсітэтах? Сваіх не было, дык і ехалі туды, калі ў бацькі грошы вадзіліся. Скептык. Сперша спадар скептык пра тых, каго вы назвалі некім з беларускіх земляў. Калі вам здаецца, што гаворка ідзе пра адзінкавыя выпадкі, ці скажам пра некалькі дзясяткаў маладзёнаў, дык перапрашаю, кульгаць пачынае ўжо ваша пазіцыя. Па навуку услед за сонцам ехалі сотні тысяч юнакоў-ліцвінаў. Сярод іх былі арыстакраты, аднак пераважную большасць складалі дзеці мешчанаў і шляхты. Ужо ў часы Альгерда і Вітаўта нашая моладзь здабывала асвету ва ўніверсітэтах Прагі і Кракава. Метрычныя кнігі Карлавай Альма-Матер толькі за 15-е, першую палову 16-го стагоддзя захавалі імёны 33 студэнтаў з Вялікага княства Літоўскага. А 1364 году адлічвае сваю гісторыю Кракаўскі ўніверсітэт. Пасля праведзенай Ягайлам рэформы ён стаў навучальнай установаю як польскай кароны, так і княства. Для ліцвінаў і русінаў у Ягілёнскай Альма-Матер дзеяла адмысловая студэнцкая бурса. На працягу 15-16 стагоддзяў там вучыліся блізу 500 выхадцаў з нашых земляў, прычым прыкладна палова выпускнікоў атрымала ступень бакаляўра. Вядома, што адначасова з Францыскам Скарынам у Кракаве авалодвалі навукамі Ян і Павел з Горадні, Станіслаў з Клецку, Вінцэй з Слуцку, Мікола з Асмяны, Марка з Нямігі. Крыху пазней туды паступіў Георгій Забалоцця. З Лукцячы піва ў тамтейшых корчмах ён яшчэ не здагадваўся, што стане аўтарам замойцкага катэхізісу. Потым французскі пісьменнік Праспер Мэрэмэ згадае гэты катэхізіс у навелі «Локіс». Дарэчы, гэтую навелю уважліва прачытае, працуючы над фільмам «Масакра», наш рэжысэр Андрей Кудзіненка, які вынайшаў жанр бульба-хорор. Магнатэрыя нерэдка пасылала сыноў у старажытныя прэстыжныя універсітэты. Перавага аддавалася Італіі, асабліва Балёні ды Падуі, што былі цэнтрамі рэнесанснай думкі. Пазней, у сувязі з пашырэннем рэфармацыйных ідэяў, большую папулярнасць набыло навучання ў пратэстанцкіх краінах. Вы, спадар скептык, не зусім маеце рацыю і ў тым, што не было дзе вучыцца ў айчыне. Першая акадэмія з універсітэцкім статусам, Віленская, сапраўды прыняла студэнтаў толькі ў 1579 годзе. Зрэшты, заснаваная з ініцыятывы Сімеона Полацкага Маскоўская славянска-грэка-лацінская акадэмія адчыніла дзверы у 1687. Але і да адкрыцця Віленскай акадэміі Вялікае княства было пакрытае густой сеткаю школаў і калегіумаў розных роўняў. Вышэйшыя калегіумы давалі адукацыю, якая мала чым адрознівалася ад універсітэцкай. У Полацку, да прыкладу, некалькі семестраў выкладаў універсітэцкія курсы паэтыкі і рыторыкі выдатны паэт-лацініст і філёзаф першай паловы 17-го стагоддзя Мацей Казімір Сарбеўскі. Менавіта там ён стварыў даследаванне антычнай міталогіі «Багі паганскіх народаў» і кнігу паэтыка, якім была наканаваная еўрапейская слава. Паэзію, дарэчы, ён лічыў сферою духовнай свабоды, а створаны ёю мастацкі свет ідэальнай рэальнасцю, якая існуе побыць са светам, народжаным Божою волей. Праз некалькі гадоў выкладаць рыторыку ў Полацак прыехаў Жыгімонт Лаўксмін. Ягоная кніга «Практычнае красамоўства» пасля выдання ў Вялікім княстве літоўскім 11 разоў выходзіла ў друкарнях Прагі, Вены, Мюнхену, Франкфурту. Яе не зашкодзіла б пачытаць і дамарослым сучасным палітыкам. «Мова – гэта адлюстраванне душы», – пісаў Лаўксмін. «Па мове і нас пазнаюць, адкуль мы ёсць, і мы пазнаем іншых». Надзвычай цікава і павучальна прасочваць лёсы тых, хто атрымаў адукацыю ў заходніх універсітэтах. Хтосьці заставаўся там выкладаць. Пры канцы 15-го стагоддзя ў кракаўскай Альма-Матер чытаў курс паводле этыкі да метафізікі Арыстоцеля магістр Ян з Мастоў. Вядомы мемуарыст Хведар Євласоўскі з гонарам пісаў, што ягоны сын служыў у князёў Ганзага ў Мантуі. На жаль, невядома, што сталася з вільнянінам Янам Філіповічам, што стаў у Балёніі доктарам права. А вось згаданы ўжо Мацей Казімір Сарбеўскі падчас навучання і жыцця ў Рыме заслужыў найменне хрысціянскага Гарацыя. І першы са славянаў атрымаў з рук папы Урбана VIII ляўровы вінок на капіталійскім узгорку. Здавалася б, жыві не хачу, да хрысціянскіх Гарацый здзівіў сяброў і ўзрадваў італійскіх паэтаў-зайздроснікаў тым, што вырашыў выправіцца дадому. Засмучаны папа узнагародзіў Сарбеевскага перад ад'ездам залатым ланцугом з уласным партрэтам. Падарунак зямнога намесніка святого Петра не спыніў разбойніку, якія двойчы рабавалі і збівалі новага Гарацыя на еўрапейскіх дарогах. Але Сарбеўскі вярнуўся ў Полацак, потым заняў пасаду дэкана філазофскага і тэалагічнага факультэту ў Віленскай акадэміі. Дадамо, што адно з выданняў ягоных вершаў, антверпенскае, ілюстраваў Рубенс. Гістарычныя дакументы сведчаць, што набыўшы еўрапейскую адукацыю, маладыя ліцвіны амаль заўсёды вярталіся дадому. У духу гуманістычных традыцый рэнесансу яны мелі на мэце служыць найперш сваёй дзяржаве і свайму народу, як Францішак Скарына, як Мікола Гусоўскі. Выхаванец Ляйпцыгскага універсітэту Леў Сапега стаў вялікім канцлерам. Мікалай Радзівіл Сіротка, што студыяваў навукі ў Страсбуры і Тубінгене, зрабіўся мецэнатам і пісьменнікам, ды ператварыў родны Нясвіж у маленькі Парыж. А якое слова скажуць нашы сучасныя студэнты-еўрапейцы?